سبب منم که میشکنم، اما حرفی نمیزنم. اگه هیچ کس برام نمون، واسه اینه که سبب منم. باش بدونی ماتم دنیا بی تو فقط گریه میخوام، کی میدونه این حسرت تا چه کرده با روز و شبا. زندگی یه دنیایی، یه کابوسم تو رایایی، یه پاییزم تو بهاری، من یه مردم تو دریایی. از این گریه چه میدونی، نه دردمی درمونی، به چه امید میخوای باشی که پیش دردام بمونی. تو زندگی یه دنیایی، یه کابوسم تو رویایی، یه پاییزم تو بهاری، من یه مردم تو دریایی. سبب منم که میشکنم، اما حرفی نمیزنم. اگه هیچ کس برام نمون، واسه اینه که سبب منم. سبب منم که میشکنم، اما حرفی نمیزنم. I get hit, yeah.